गीता एक विलक्षण ग्रंथ है। क्या विलक्षणता है? बहुत सी विलक्षणताएं हैं उसमें। पहले विलक्षण आरंभ में ही दर्शन जितने होते हैं शास्त्र होते हैं वे दार्शनिक बातों को लेकर चलते हैं, गीता स्वयं को लेकर चलती है। अपने को जो अपना दी थे मैं हूँ, ये सबको अनुभव मैं हूँ, तो मैं हूँ मैं दो अक्षर है, एक मैं है एक हूँ है। तो मैं नाम तो है शरीर का, हूँ नाम है खुद का। मानो शरीर और शरीर ही ये दो चीज है, इन दो चीज को लेकर गीता चलती है जो सबका अनुभव है। आप जो मैं हूँ ये और शरीर बिल्कुल भिन्न है दोनों ही। इनको जो एक मान लेते हैं यही बड़ी गलती है। आप विचार करें तो बिल्कुल दो का अनुभव होता है कि बालपन में मैं था वही मैं आज हूँ, पढ़ता था खेलता था वही मैं आज हूँ, व्यापार करता हूँ तो और काम करता हूँ तो भजन करता हूँ तो मैं वही हूँ। तो आप तो बदले नहीं है और शरीर निरंतर ही बदलता है, एक क्षण भी बिना बदले नहीं रहता, और आप किसी क्षण भी बदलते ही नहीं है। ये अनुभव करना चाहिए, केवल सीखना नहीं। मैं वही हूँ जो बालकपन में था, ये बुद्धि में ज्ञान है। तो ये ज्ञान बुद्धि ही बुद्धि में है तो बालकपन से आज तक तो दिखता है, परंतु पहले शरीर में था वही आज इस शरीर में हूँ ये याद नहीं है। अवस्था बालकपन की, जवानी वृद्धा अवस्था में मैं वही हूँ, अवस्था बदली है शरीर बदला है, परंतु पहले जन्म में मैं था वही आज हूँ ये इतनी स्मृति नहीं है। कारण क्या है कि जो जब मनुष्य शरीर छोड़ता है मर जाता है तो उसमें ये बुद्धि आदि सब एकदम मूर्छित हो जाते। बीमार के समय में भी बुद्धि का ज्ञान ऐसा नहीं रहता है, बेहोशी आ जाती है, होश में नहीं रहता है। तो बेहोशी की बात याद कैसे रहे? तो मृत्यु समय में बिल्कुल बेहोशी हो जाती है, होश नहीं रहता। और बालकपन में, छोटे बालकपन में जब तक महीनों का और दो चार वर्षों के थे वे बात भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय में भी बुद्धि में बिल्कुल इतनी जागृति नहीं थी जो आज जागृति है। समझते नहीं थे जितने आज समझते हैं। तो बुद्धि की विकारिता के कारण, बुद्धि के बदलने के कारण से, अंतःकरण के परिवर्तन होने के कारण से पहले जन्म की बात याद नहीं है। तो बचपन में भी याद नहीं है, पांच सात महीनों के थे, वर्ष के थे, दो वर्ष के थे, तीन वर्ष के थे, वो बात याद नहीं है, क्योंकि बुद्धि का विकास पीछे हुआ है। बुद्धि पहले कभी रहती है, सोची रहती, सोची बुद्धि। लड़के होते हैं ना, खेलते हैं तो लड़कों का घर तो बता देंगे, अमुक लड़के का ये घर है, घर है, उनके बाप का नाम पूछे उसके घर कौन सा, बच्चा नहीं बच्चे मिलेगा। खेलने वाले बालक उनसे पूछो छोरा का नाम तो बता देंगे, हम सड़क वो गाँव, हम सड़क वो गाँव, हम सड़क वो गाँव है, करे। पर पिता के नाम पूछे तो उनको याद नहीं है, क्योंकि उनकी अभी बहुत छोटी उम्र है, बुद्धि में विकास बहुत कम है। किस जाति का है, किस जाति का है, किस महल का है, किस संप्रदाय का है, ये बात पता नहीं लगता है। तो बुद्धि के विकास होने से ये ज्ञान होता, वो बुद्धि के विकास का ज्ञान न होने से पहले जन्म की बात नहीं है, परंतु पहले मैं नहीं था ये ज्ञान तो है खुद को। मैं पहले भी था, अब भी हूँ। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, तो तीन अवस्थाओं में है अवस्थाएं तीन होती है, तो तीन की गणना वही कर सकता है जो एक रहता है, जो जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुषुप्ति में रहता है, वो कह सकता है कि तीन अवस्थाएं हुई। बालक अवस्था में रहता है, जवान अवस्था में रहता है, वृद्धावस्था में रहता है, वो कह सकता है कि शरीर की तीन अवस्था हुई। पर तीनों में रहने वाला कहेगा बालकपन में था, जवानी में नहीं रहेगा, वो कैसे बालकपन की बात कहेगा? जो बालकपन में था वो अगर जवानी में न रहे तो मैं बालक था ऐसा कैसे कहेगा? और जवानी में था वो अगर वृद्धावस्था में न रहे तो मेरी जवान अवस्था ऐसी थी, बच्चा अवस्था ऐसी थी, इसको नहीं कह सकता। और अपने आप कहते हो, हम सुनते हैं कि बालक जवानी वृद्धावस्था में, जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में, ऐसे संयोग योग में धनवत्ता निर्धनता अवस्था में, अपने हुए पढ़े हुए अवस्था में, जानकारी न जानकारी अवस्था में मैं रहा, तो आपका स्वभाव और है, शरीर का स्वभाव और है। इसमें ज्ञान देने की बहुत बड़ी जरूर आवश्यकता है। भगवान ने पहले यही सोचा, आनंद सोच ये 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक यही प्रश्न आरंभ में छिड़ा, आरंभ में मान इसी ऊपरी सब, जैसे नींव के ऊपरी मकान इमारत उठती है, ऐसे ये दो चीजें मैं हूँ, एक तो मैं और एक हूँ, तो हूँ है वो तो है अंश आपका नित्य, और मैं है ये है अनित्य। तो मैं वही हूँ, तो मैं हूँ के साथ मिलने से मैं वही हूँ, मैं वही हूँ कहते हैं, परंतु मैं नाम शरीर का है, हूँ नाम परमात्मा का अंश का है, तो हूँ तो वही है, ये बदलता रहता है। मनु शरीर और शरीरी इन दोनों के स्वभाव दो है, शरीरी का स्वभाव तो निरंतर रहने का है और शरीर का स्वभाव निरंतर बदलने का है। निरंतर बदलता है वो अपना नहीं है, वो छूटेगा, जैसे बालकपना छूट गया, जवानी छूट गई, वृद्धावस्था छूटेगी, छूटेगी तो कि अपना नहीं है, और जो इनको जानने वाला वो अपना है। जैसे जानने वाला अपना स्वरूप है, जानने में आने वाला अपना नहीं है, ऐसे संसार मात्र है वो बदलने वाला है, संसार में रहने वाला परमात्मा न बदलने वाला है। तो संसार में रहने वाला तो नहीं बदलता है वो, और शरीर में रहते आप नहीं बदलते, वो ये एक ही एक जाति के है, एक ही स्वभाव के है, और संसार और शरीर है ये एक ही स्वभाव का, बदलने का स्वभाव है, ये बदलता ही है। आप हमारे हरेक गांव को आप देखो, हरेक शहर को देख लो, कितने परिवर्तन हो गया अपने देखते देखते, कितने परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन होता है एक तो, और एक परमात्मा इसमें सब में व्यापक परमात्मा है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो शरीर है और संसार है, इसकी तो एकता, और परमात्मा संसार में और शरीर में रहने वाले आप, इसकी दोनों की एकता, तो दोनों की एकता, ये बात समझने की बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये असोचा दोनों सोचने प्रकरण यही चला, पहले अशोच का सोच गया, पंडित शोक नहीं करते, तू शोक करता है, बातें पंडित ही कहता है, तो शोक किसका नहीं करते, ना अनंत वाले का करते ना अनंत वाले का, जो है उसका शोक कैसे, वो तो है ही है, और जो नहीं है वो नहीं भी जा रहा है, उसका शोक कैसा? शोक चिंता तो उसकी होनी चाहिए जो अनहोनी हो जाए। शोक उसी शक्ति दिया जो अनहोनी हो, अनहोती होती नहीं, होनी वैसे ही हो। तो शरीर तो निरंतर बदलता है, आप निरंतर रहते हैं, तो शरीर से मैं अलग हूँ। ये जितनी साधना भाग होगी वो आपके लिए होगी, शरीर के लिए नहीं होगी। शरीर के लिए संसार का काम होगा, संसार से कमाना है, उनसे ही अपना शरीर का खाना पीना कपड़ा आदि का निर्वाह करना है, ये विभाग अलग है। और आप नित्य निरंतर अलग है, संसार में जितना बर्ताव होता है कि और शरीर को लेकर होता है, और आपने जो सत्संग आदि का विचार है वो शरीर ही को लेकर होता है, शरीर वाले को लेकर होता है। इस बात हर एक आदमी सत्संग नहीं समझता, क्यों नहीं समझता कि वो शरीर को ही प्रधान लेकर चलता है। यही मैं हूँ, कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिता। बस संसार के संग्रह करना, भोग करना इतना ही है बस। तो इतना क्या है, ये शरीर भाग का है, और जो इनको जानने वाला है वो शरीर ही है। इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम, ये इदंता से दी था क्षेत्र है, एक तो वेत्ती जानता है वो क्षेत्र की है। तो अपने जो पारमार्थिक बातें होती है क्षेत्र की को लेकर होती है, और संसार का होता क्षेत्र को लेकर होता है। ये दो चीज है, तो दोनों चीजों का अनुभव कम से कम साधक के लिए पहले सबसे पहले ये आवश्यक है कि मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ और हूँ, नित्य हूँ। बालक हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, रोगी हूँ, निरोग हूँ, धनवान हूँ, निर्धन हूँ, बूढ़ा हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, हूँ तो एक नहीं सब में। बालक हूँ, जवान हूँ, तो बालक तो जवान भिन्न रहा, और बालक भी हूँ, जवान भी हूँ, बूढ़ा भी हूँ, धनवान भी हूँ, निर्धन भी हूँ, तो बदला क्या, धनवान निर्धन बदला, बालक जवान बूढ़ा बदला, परिस्थिति बदली, अवस्था बदली, समय बदला, देश बदला, पर तो हूँ मैं वही हूँ, हूँ नहीं बदला। तो आप हूँ है वो शरीर से आप अलग है, आपसे शरीर अलग है, दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। ये खास समझने की बात है, शरीर को लेकर के संसार का काम है, हूँ को लेकर परमात्मा का काम है। सत्संग करके अपना उद्धार करना है, वो हूँ भाग का है, उद्धार हूँ का होगा, शरीर का थोड़ा ही होगा, शरीर तो बदलता ही रहेगा, शरीर में आराम हो जाएगा। जितना जितना हूँ भाग में आप अधिक स्थित होंगे उतना शरीर भी ठीक होगा, चिंता कम होगी, और जितना शरीर भाग में रहोगे उतनी चिंता दुख संताप जलन बहुत ज्यादा होगी। और हूँ भाग में जितना हो जाएगा उतने निश्चिंत हो जाएंगे। तो सत्संग सत ना हूँ का है, और ये शरीर असत है, तो सत का संग सत के साथ संबंध है, वो हमारा नित्य है। ये सत्संग करते हैं, इसने सत का संग होना चाहिए, सत के साथ अपने में, है के साथ में। संसार है तो परमात्मा, और संसार को कहते हैं, संसार तो निरंतर बदलता है, परंतु संसार में रहना परमात्मा बदलता नहीं। तो शरीर निरंतर बदलता है, शरीर में रहने वाला तो बदलता नहीं, तो बदलने बदलने वाला संसार और शरीर एक है, न बदलने वाला परमात्मा आप एक है। परमात्मा के साथ संबंध आपका जितना है उतना आपको शांति आनंद देने वाला है, और जितना संसार और शरीर के साथ संबंध है वो दुख देने वाला है। और संसार और शरीर का संबंध छूटता ही है निरंतर, और परमात्मा का आपका संबंध कभी छूटा नहीं, छूटेगा नहीं, छूट सकता नहीं। आपकी दृष्टि उधर न हो ये बात हो सकती है, परंतु इनका साथ सदा रहता है, सदा रहेगा। और शरीर का संबंध किसी क्षण भी साथ नहीं रहता, हरदम बदलता है। और संसारी चीजें मिली धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, संपत्ति मिल गई, राज्य मिल गया, तो मिल गया कहते हैं, पर मिला कुछ है ही नहीं। मिल गया होता तो फिर मिलने की इच्छा नहीं रहती, और मिले इच्छा कहती है कि मिला है वो माना है आपने, मिला नहीं है। मिल जाएगा तो यंग लब्धवाचा परम लाभ मैंने तेरा मिलता था, वो लाभ मिलने के बाद में फिर कुछ मिले ये सदा के लिए मिट जाएगी बात। और जब तक संसार मिला है वो मिला हुआ मानते हो, फिर मिलने की तृष्णा और अधिक बढ़ती है। धनी के जितनी तृष्णा अधिक होती है घटा अधिक होता है, इतना निर्धन के तृष्णा उतनी नहीं होती होती, उतना घटा नहीं पड़ता है। तो ये तो घाटे की चीज है संसार से, और वो वास्तव में लाभ की चीज है। तो शरीर और शरीर ही ये दो चीज है, तो इसी पर गीता चली। दर्शन चलता है द्रव्य गुण कर्म समान स्वभाव भाव सात पदार्थ देख लिया, नित्य नित्य सत्र असत है, ऐसे चला। तो गीता की गीता का अध्ययन करने वाले भी वो नित्य नित्य शास्त्रों का पढ़ा हुआ है, वो नित्य नित्य आत्मनात्मक विवेचन ही कहते हैं। कैसो से अनुज्ञा से आत्मनात्मक का विवेचन है, पर आत्मनात्मक का नाम ही नहीं है। 20 श्लोक में न ईश्वर का नाम है, न ब्रह्म का नाम है, न माया का नाम है, न प्रकृति का नाम है, न आत्मा अनात्मा का नाम है, नाम तक नहीं है। आज पर क्या हुआ कि शास्त्र पढ़ करके शास्त्रों की बातें भर करके फिर गीता पढ़ते हैं, गीता समझ नहीं आती। गीता पढ़कर शास्त्र को शास्त्र समझ में आ जाएगा, और शास्त्रों को पढ़कर गीता विद्वानों में भी जची हुई है कि शास्त्र पढ़ो जिसे तो गीता समझ में आवेगी, शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो गीता समझ नहीं आवेगी। हमारी धारणा दूसरी है, गीता पढ़ो तो शास्त्र समझ में आवेगा, गीता नहीं पढ़ो शास्त्र समझ में नहीं आवेगा, शास्त्र समझ गीता पढ़ोगे तो गीता ज्ञान नहीं होगा। नहीं अच्छा, मानव शास्त्र में जो पद्धति है वो पदार्थों का ज्ञान होता है, नित्य अनित्य का होता है, जीव ब्रह्म का होता है, माया ब्रह्म का होता है, सार का होता है, ये सब ज्ञान शास्त्रों में होता है, और वही ज्ञान है गीता में है। परंतु गीता चलती है खास शरीर को लेकर के, शरीर और शरीरी, शरीर धारण करने वाला और शरीर, ये खुद को लेकर चलती है। शास्त्र पढ़ के गीता पढ़ोगे तो शरीर और शरीर की तरफ ध्यान नहीं होगा, आत्मा अनात्म की तरफ ध्यान होगा। बात तो वही है, शरीर और शरीर कह दे चाहे आत्मा अनात्मा कह दे, बात तो वही है, बात तो वही है, अब ध्यान दे रहे। काशी विश्वविद्यालय में काम पड़ा तो वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सज्जन थे, उनके सामने में ये बात रखी तो आश्चर्य आया उनको कि आत्मनात्मा विवेचन ही समझते हैं हम लोग, आत्मनात्मा का विवेचन नहीं है, शरीर शरीर का है, कृपा तो एक ही है, एक नहीं है, एक बिल्कुल एक है, आत्मनात्मा क्या है बिल्कुल नहीं, परंतु आत्मा अनात्मा है इदंता से, शरीर है अहंता से, ये बड़ा भारी फर्क है। आत्मा अनात्मा इदंता से दोनों देव है, इदंता का विषय ईश्वर है, इदंता का ब्रह्म है, इदंता का माया है, इदंता का जीव है, इदंता का ब्रह्म है, और अहंता को ले जाए तो मैं हूं, तो मैं पंत हुआ, अपरा प्रकृति हूँ, हुआ परा प्रकृति। अब इसको आत्मा अनात्मा कह सकते हैं, पर आत्मा अनात्मा का विवेचन सीखने पर गीता आत्मा अनात्मा ही दिखेगा। गीता है शरीर और शरीर को लेकर के, है आत्मा अनात्मा ही, पर आत्मा अनात्मा एक पढ़ाई का विषय है, एक एक दो दो तीन सौ का चार यो, और ये पढ़ाई है खुद की, शरीर और शरीर की। एक हुआ फर्क हुआ, फिर दूसरी हुआ समझ में नहीं आया, भेद समझ में नहीं आया, वास्तविक समझ में नहीं आया। शरीर और शरीर ही है ये, राजा को चाहे बकरी को चाहे घोन को, बात एक ही है। एक बात है, आपने लिखा है ना महाराज कहते बात तो एक ही है, बिल्कुल एक है, पर बिल्कुल दो है, बिल्कुल ही एक है, बिल्कुल ही दो है। मानो आत्मा अनात्मा तो चेतन और जड़ को विचार करेगा, शरीर शरीर भी जड़ चेतन करेगा, आत्मा अनात्मा की वो विषय वही जरूर एक विषय है। एक होते हुए भी आत्मा अनात्मा सीखने का विषय है, और शरीर और शरीर ये सीखने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। वही आत्मा अनात्मा का विषय अनुभव का है, और वो है सीखने का। पर कह नहीं है? शरीर शरीर पर अपने पर विचार होता है, अपने पर विचार होता है, तो वो कल्याण करेगा, सीखा हो क्या कल्याण करेगा। एक दो दो बिंदु चार तीन सौ छह सात सौ आठ चार दस ये होगा, वो दृष्टि से। और गीता के मैं हूँ तो मैं और हूँ का विचार होगा, यहाँ तो स्वयं का विचार होगा। स्वयं का विचार न करके शास्त्रों की दृष्टि से गीता को पढ़ेंगे, आत्मनाथ भी से मतलब विद्यालय में विश्वविद्यालय में सज्जन थे तो पढ़े लिखे थे ना, बहुत पढ़े थे, सामान्य पढ़े लिखे नहीं थे। तो उसमें मैंने ये बात कहूँ आत्मनाथ विभिन्न है ही नहीं है, तो वो नहीं पढ़ी की बहुत विवेचन वार्कार उनका विवेचन पुस्तक पढ़ी हो रही है, उनके विवेचन किया गीता पर कई महीना तक किया होगा, उसी पुस्तक पढ़ी हुई है। पर सब आत्मनाथ विजन है, ठीक है देखो तो आत्मनाथ विजन है, आत्मनात्मा विजन नहीं है ये, आत्मा अनात्मा शब्द नहीं है, ईश्वर ब्रह्म शब्द नहीं है, माया अविद्या शब्द नहीं है। तीस लोगों में, तीस से बीस लोगों में, ग्यारह सौ लेकर तीस तक, शरीर और शरीर, तो क्या बात है कि ये ईदनता से पढ़ाई नहीं है, ये अहंता से अनुभव है। एक सीखना होता है, एक अनुभव होता है, दोनों में बहुत बड़ा भारी फर्क है। तो ये अनुभव के ऊपर चलते गीता, हर एक बात का अनुभव होगा, उनको आश्चर्य आया इस बात का, मैं को आत्माना तो शब्द नहीं है, सब विवेचन सब गीता में आत्माना तो विवेचन ये कहते हैं, आत्माना विवेचन है, बात सच्ची है। मन सच्ची होते हुए भी इदनता से सीखी सीखने की तरफ जाती है, और गीता सीखने की तरफ नहीं है, अनुभव की तरफ जाती है। एक सीखना है, एक अनुभव है, ये दो चीज अलग अलग है। सत्संग के द्वारा भी प्राय भाई लोग सीखते हैं, अनुभव की तरफ ख्याल कम करते हैं। इतने वर्षों से सत्संग करते हुए भी आप सीख लेते हैं, परंतु अनुभव ऐसा नहीं करते कि भाई मैं तो निरंतर रहने वाला हूँ, बालकपन में था वही आज हूँ, शरीर कितना बदल गया, निरंतर बदलता है, मैं नहीं बदला हूँ, मैं और शरीर दो है, इस सब ख्याल नहीं होता है। आत्मना तो विशेष नहीं होगा, उस फर्क वाला देखा है। तो ये खास गीता की विचित्रता है, ये व्यवहार में परमार्थ बताती है, व्यवहार में युद्ध रहती युद्ध जैसी क्रिया में कल्याण की बात बताती है, व्यवहार में परमार्थ बताती है। तो पहले आरंभ में ही शरीर और शरीर का विभिन्न है, अर्जुन की चिंता होगी कुटुंब मर जाएगा, तो मरने वाला कौन है, न मरने वाला कौन है, इसी बात पर इसी दुनिया नहीं नाशवान अविनाशी संसार परमात्मा नहीं, शरीर और शरीर ही, शरीर तो हरदम नाश होता है, नाश नया नाश क्या होगा, हरदम नाश होता है इसका तो, और स्वयं का नाश कभी होता ही नहीं। तो शरीर और शरीर ही को लेकर गीता चलती है, स्वयं अनुभव से चलती है, सीखने पर नहीं चलती है, और तो शास्त्र पढ़ कर रहे तो सीखने में आ जाएगी, गीता भी सीखने में आ गई। गीता सीखने में नहीं आ गई है, मैंने वेदांत के सिद्धांत की बातें सुनी है। वेदांत केसरी निकलता था, बहुत अच्छा अद्वैत सिद्धांत का विवेचन हुआ है। उसने कहा कि गीता तो केवल कखागा की तरह सीखने की चीज है छोटी, और पढ़ाई तो ऊंचे ग्रंथों की वो ऊंची होगी। इसमें तो शरीर से ही तो कखागा की तरह है ही गीता, तो ऊंची बात तो वो है जो शास्त्रों में आई है। इलाज कैसे मैंने पढ़ी है बात, पिछहत्तर छिन्द्र सम्मत की बात है, विक्रम संवत चौहत्तर पिछहत्तर। तो बचा भाई गीता तो केवल कहा गया है नित्य सत्य विवेचन करने वाली है, आत्म की बात है। और इसका जो विवेचन है, आत्म क्या चीज है, ब्रह्म क्या चीज है, इसका विवेचन अद्वैत सिद्ध है, खंड खंड कार्य है, शिष्य हुई है, बड़े खंड ग्रंथ है, विलक्षण ग्रंथ जो पढ़ते वर्ष लगते है, उस विवेचन बहुत हुआ है। गीता तो आरम्भ की बात है, कहा से सीखते है, ये विवेचन है। पर विचार देगा तो गीता की जितनी मर्म की जाती है मर्म, उतना मर्म सीखने में विद्वत्ता में बहुत हो जाएगा, पंडिता ही बहुत हो जाएगी, विलक्षणता हो जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी। परंतु अपने पर विचार करे तो वो नहीं आएगा। अपन पर विचार ये करेगा, शरीर शरीर का विचार भी करेगा, परंतु इस पर जोर नहीं है। मैं पंडित हूँ यही मानते हो, मैं पंडित हो गया। आप पंडित कैसे हो गए, पंडित ही मैं विभाग में, शरीर में बुद्धि विभाग में है, आपके विभाग में है ही नहीं पंडित ही, किस विभाग में पंडित नहीं है, शरीर के विभाग में है, शरीर विभाग थोड़ी पंडित ही है। पर शरीर और शरीर का विभाग ना तो कहते ना समझ में आता, ना सुनते ना अनुभव होता, तब दो भाग नहीं, शरीर शरीर आत्मा अनात्मा एक होते हुए दो भाग ना। इस बात नित्य देही नित्य भव देव देहे सर्वस्व भारत, ये उपसंहार हुआ, देहे देही नित्यम अवैध्यो यम देहे सर्वस्व भारत तस्मा सर्वाणी भूतान है पुरुषो क्यों करता है। देही नित्य ही अवैध, कभी नाश होता ही नहीं, और देह सदैव अंत वाले में, देह सब अंत वाले अंत वाले है, तो नाश हो जाए उसकी चिंता नहीं, नाश नहीं हो उसकी चिंता नहीं, नाश तो नाश ही हो रहा है चिंता क्या करे, और अविनाशी अविनाशी चिंता क्या करे। तो चिंता क्या है कि दोनों को एक मान है, चिंता है चिंता शोक हलचल सब की सब शरीर और शरीर को एक मानने से है। क्यों शरीर के लिए क्या चिंता और क्यों शरीर के लिए क्या चिंता हो, शरीर नाश होता नहीं, शरीर रहता नहीं, हृदय नष्ट होता है, तो दोनों की एकता है। उस एकता को ही दूर करके और गीता चलती है, शांति योग चलता है, फिर कर्म योग चलता है, फिर भक्ति योग आता है। इस वास्ते कई लोग कहते हैं गीता में पहले जो बात कही ये न करके पहले कर्मियों की बात करनी चाहिए, पीछे भक्तियों की बात करनी चाहिए, पीछे ज्ञान योग की बात है। आरंभ में ज्ञान योग कैसे समझेगा आदमी, ये पंडित ही बात है। आरंभ आत्मा नाम कैसे समझेगा, आरंभ में तो कर्मियों की बात बताओ, फिर भक्तियों की बताओ, फिर ज्ञान योग की, ये क्रम है वेदांत शास्त्र का, ये क्रम है। गीता पहले से सोचा ना शुरू करती है, इस तरफ जाता है गीता की भूल दी हुई है, गीता ने ठीक नहीं कहा है, हम पढ़ते वो ठीक है, परंतु गीता कहाँ करती है, अनुभव के ऊपर ले जाती है, तुम क्या हो, मैं हूँ, ये जो क्या है चीज, तो आनंद नहीं है, शरीर शरीरी है, शरीर विनाशी है, शरीर अविनाशी है, न जायते मृत वा कदाचन नायम भूत वा भविता वा अनुभूय अजो नित्य शाश्वत हो या बोलो न हन्यते हन्य माने शरीर ही, शरीर के नाश होने पर नाश नहीं होता है, तो आपका नाश नहीं होता, अगर नाश हो जाए तो दूसरे जन्म में कैसे जाओगे, नरक में कैसे जाओगे, स्वर्ग में कैसे जाओगे, वैकुंठ में कैसे जाओगे, शरीर तो जाता नहीं, शरीर तो मर जाता है, तो शरीर से आप अलग है, शरीर आपसे अलग है, स्वर्ग में जाने वाले के लिए भी इसी जरूरत है और मुक्ति पाने वाले की भी इसी जरूरत है, शरीर और शरीर की भेद की। तो शरीर शरीर के भेद पर गीता चलती है। पंडिता में लेख हमसे अनात्मा आत्मात्मा को मिश्र है। नारायण नारायण नारायण नारायण, यही अध्यात्म है जी। अध्यात्म यही है हमारा। अध्यात्म शुरू का है, अध्यात्म विषय अध्यात्म आत्मा अनात्मा, आत्मा को अध्यात्म कहते हैं। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न है कि जैसे गीता में कहा ज्ञान योग के बाद कर्म योग, ज्ञान योग के बाद कर्म योग आया गीता में। हाँ, कर्म योग बाद भक्ति योग आया। हाँ, तो गीता के ज्ञान योग के बाद जो है भक्ति योग नहीं आ सकता क्या? आ सकता है, भक्ति योग आ सकता है, परंतु ज्ञान योग के बाद ज्ञान योग के लिए उपयोगी कर्म योग है। तो वो ज्ञान योग समझ में इतना ऐसा विदा सांख्य बुद्धि योग है। मानुष सुनो बुद्धि, सुनो बुद्धि, ये बुद्धि पीछे आई है। बुद्धि योग है मान सुनो, ये 39वां श्लोक है। इससे पहले बुद्धि है नहीं, वहाँ सहजता सुना सोचती पंडिता है, वहाँ थोड़ा बुद्धि शब्द आता है, बुद्धि शब्द नहीं आया है। आगे सिद्ध प्रज्ञा सिद्ध प्रज्ञा शब्द आया है, प्रज्ञावादा से प्रज्ञा आया है यही, और बुद्धि को विषय नहीं है। वो आगे बुद्धि से बुद्धि बुद्धि आगे ऐसा बुद्धि, तो बुद्धि की प्रधानता से आगे कर्म योग चलेगा और ये आत्मा की दृष्टि चलेगा। नहीं, आत्मा की दृष्टि से ज्ञान योग जो है सिद्ध हो जाता है, तो सिद्ध होने के बाद उसके बाद भक्ति योग सीधा है या कर्म योग करना पड़ेगा उसके बाद? वो करना पड़ेगा नहीं है, कर्म योग मतलब कर्म योग होगा या ज्ञान योग से भी सिद्धि हो जाती है, कर्म योग से भी सिद्धि हो जाती है, भक्ति योग से सिद्धि हो जाती है, तीनों से सिद्धि हो जाती है। परंतु पहले पहले आवश्यकता है इस ज्ञान योग की, सबसे पहले जरूरत है इस बात की, क्योंकि मैं पढ़ने वाला हूँ तो मैं पढ़ने वाला मैं कौन हूँ इस बात को समझो। पहले सीखने सीखने के लिए गए, उधर की बातें सीख ले, जैसे हिसाब सीख लिया तो सीख लिया, तो सीखने विषय में चलते हो, अनुभव के विषय में चलते हो। सीखना तो बहुत पंडित ही आ जाएगी, गाना बजाना ही आ जाएगा, ज्योतिष भी आ जाएगा, रसोई बनाने भी आ जाएगी, सीखने में युद्ध करना भी आ जाएगा। सीखने में तो सीखने हुआ है जो आत्मा नाम सीखने की बात आ जाएगी, ये सीखने में नहीं, ये अनुभव में आएगी ये बात। तो ये ऐसी सबसे पहले आवश्यकता इसकी है। विद्वान लोग है तो पहले कि वो आत्मा नाम कैसे समझेगा, पहले तो संसार बात समझे, पीछे आत्मा नाम समझेगा। ये पंडितों में ये बात है प्रचलित, भगवान ने पहले कैसे आरम्भ कैसे कर दिया, मेरे को उलारा दिया पंडितों ने, कि तुम आत्मा नाम बात बात करते हो, पहले तो कर्म उरी बात सीखाओ, भक्ति उरी सीखाओ, फिर आत्मा आएगा। पहले आत्मा नाम कैसे सीख देगा, कैसे समझेगा? ये तुम ऐसी ऊंची ऊंची बात कहते हो। एक ने कहा कि महाराज जी ये बात सभा में क्यों बोलते हैं? महाराज जी ये मैं और हूँ का जो विवेचन है सभा में कहना लायक थोड़ा ही, ये तो बहुत बड़ा कोई जिज्ञासु हो और बड़ी हमारी अब सुनिए। अभी पूर्णनाथ जी महाराज थे ना, वो पूर्णनाथ जी महाराज से शिखर में रहते थे, उन्होंने किन्हीं शिष्यों से अनुयायियों से कहा, वे आ बात महाराज जी सभा में कहा रखे हुए, आज तो बात कोई बहुत बड़ी भारी कोई जिज्ञासा हुए अकेला हुए और फिर कोई पूछे जना बताने के, तो महाराज सभा में कहते हुए आ बात मेरी बात रखो तो कायदे ही गुंदने हुए आप आती हूँ क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा। बोलो तो दो दृष्टि दृष्टि हुई ना, दो दृष्टि दोनों दृष्टि अलग अलग हुई। मैं कहता हूँ पहली बात ही जरूरत है, सबसे पहले आप इतने बैठे हैं, शरीर और शरीर का ज्ञान हो गया, मतलब मुक्ति किसकी होगी? क्या शरीर की होगी? क्या कल्याण किसका होगा, शरीर का होगा कि स्वयं का होगा, बताओ? और मुक्ति तक की बात आई जिसमें बात कहते हैं कि ब्राह्मण होगा और सन्यासी होगा तब आत्मा नाम का विषय होगा, उस सिद्धांत के अनुसार जब तक ब्राह्मण जन्म नहीं होगा, ब्राह्मण भी संन्यासी नहीं होगा, संन्यासी श्रवणं कुर्यात्, संन्यास के बाद में श्रवण होता है, फिर मनन होता है, फिर निर्ध्यास होता है, फिर आत्मज्ञान होता है, शूद्र होगा फिर दूसरे जन्म में, फिर वो वेश होगा, फिर दूसरे क्षत्रिय होगा, फिर ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण के बाद संन्यास लेगा, फिर संन्यास लेकर के ये करेगा, तब ज्ञान होगा, ये क्रम है। मुचकुंद का प्रमाण दे देते हैं, मुचकुंद का प्रमाण दे देते हैं। हाँ, मुचकुंद प्रमाण दिया, पर मुचकुंद गया और को प्रमाण सुना गया। ब्राह्मण की मुक्ति हो गई तो मुक्ति ब्राह्मण की हो गई, आत्मा की होगी। जो आत्मा ब्राह्मण शरीर में आएगा तो मुक्ति होगी। तो जो शरीर सहित है, शरीर का त्याग सहित है, शरीर त्याग, शरीर से अपनेपन त्याग करने की सामर्थ्य ब्राह्मण शरीर में ही आएगी। ये बात तो बोलती है, तो है नहीं, ये तो करे हर ही बात होती है उनके मत से है। मत मत ही वो मत है, पर तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि धनवान होने से ही मुक्ति होगी। धनवान नहीं हो तो मुक्ति कैसे होगी? धनवान धन का त्याग कैसे करेगा? त्याग के बिना मुक्ति कैसे होगी? तो धनवान की मुक्ति होगी, गरीब की नहीं होगी, बताओ। ठीक है, तो ये चीज ही अलग है, शरीर शरीरी दोनों की चीज ही अलग है। मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं होती, ना स्थूल की स्वयं की, साफ साफ बात है। आप लोग ख्याल रहे नहीं, पता नहीं है, आरंभ में होनी चाहिए ये बात, बिल्कुल आरंभ में, क्योंकि इतनी बात तो वो सभी जानते हैं, अर्जुन भी जान रहा था है? इतनी बात जो कह रहा है शरीर और शरीर की लेकर के अर्जुन जो चल रहे हैं, इतनी बात तो अर्जुन ही जानते हैं कि यदि मरेंगे तो नरकों में जाएंगे, यदि हम आपस में युद्ध करेंगे तो मरने के बाद शरीर यही रहता है, आत्मा को दूसरे जाना पड़ता है, ये बात तो काल में अर्जुन ही मानता है, उसी को लेकर चिंता हुई है, उसी को लेकर के चिंता हो रही है। तो फिर यही प्रश्न, यही प्रकरण भगवान के द्वारा कहना भी उपयुक्त लगता है। आपने बताई थी बात, आपने बताई थी बात की, ये बात तो अर्जुन जानता ही था, तो वे नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, पतंती पितर हो गया श्याम पिंडो देव क्रिया जी। इस बात में आत्मा नाम जानता है, तो आत्मा विवेचन जानता है, अनुभव नहीं है जी जी, बात इनके बातों से अनुभव नहीं होता है। विशेष मेरा कहना है, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। एक बात इतनी विलक्षण है कि ये खंडन नहीं कर सकते आप, चाहे ब्राह्मण का हो चाहे समाज का हो, सत है क्या? तो सत के द्वारा होगी, असत के द्वारा होगी, तो ब्राह्मण सत के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा होगी तो समाज के द्वारा क्यों नहीं होगी? तो समाज और ब्राह्मण दोनों को छोड़ना पड़ेगा ना, कल इसको साथ लेकर होगा। अब कुंडलिनी क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इसे संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। संबंध विच्छेद में मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति नाम संबंध विच्छेद का है, उसे विमोचन है, मुक्ति बनती है। अब शरीर के द्वारा होगी तो शरीर ने साथ मानेगा, शरीर के द्वारा ही करेगा तो मुक्ति होगी ही नहीं, तो मुक्ति होगी हो ही नहीं सकती मुक्ति, अभिमान अभिमान होगा कोरा। अब बात ठीक है ना, सही तरह का अभिमान ही होगा जी। तो अभिमान तो अभिमान देश दैन्य प्रिय देहाभिमानी नहीं दोषा सर्वे प्राप्त, सर्व दोष आते देहाभिमान में, कोई दोष बाकी नहीं रहता, सब दोषों का मूल असत को सत मानने में है। सिर्फ काम क्रोध दो मोह मत ईर्ष्या द्वेष दमता खंड सब असत को सत्ता देने से होते हैं, असत कोई दोष नहीं आएगा, न काम आएगा न क्रोध आएगा न लोभ आएगा, कोई नहीं आएगा। एक बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित महात्मा, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित महात्मा ने, जिनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, उन्होंने हमारे सामने कहा कि जयदयाल जी गोविंदका ने ब्राह्मणों के अलावा सबके कल्याण की जो बात कही है और उसमें जो गीता का सहारा लिया है, बिल्कुल झूठी बात है ये। हा? ये बात झूठी है, ये बात बैठती नहीं है। हा? हम ब्राह्मण हो गए तो क्या हुआ? हा? लेकिन जो है पाप योनि में स्त्रियां भी, चाहे ब्राह्मण की हो, वो पाप योनि मानी जाएंगी। वो पाप योनि वैश्य शूद्र शूद्र सबके लिए लागू होता है ये। और जो ब्राह्मण कल्याण का जाता है, किम पुनः ब्राह्मण पुण्य है, ये कहिए वास्तव में ब्राह्मण के पक्षपात की तरफ बोल दो और चाहे कोई सिद्धांत की बात कह दो, ब्राह्मण का ही कल्याण होगा। यदि ऐसा करते तो आज गीता प्रेस में देखो उन्होंने कितना कितना किया, तो आज गीता प्रेस की वो उन्नति नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी। आज गीता प्रेस की वो उन्नति नहीं हो रही जो होनी चाहिए। उन दिनों पुस्तकें महाराज जी कम मिलती थी, बड़ी मुश्किल से मिलती थी। कि देखो आज गीता प्रेस की क्या दशा हो रही, रामायण नहीं मिल रही, गीता नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, और कितना कितना वहाँ पर जो है ये तांडव होता है। ये सब इसी कारण से है कि सब गीता के तोड़ मरोड़ करके नहीं करते, क्यों? खुद वेश्य थे, अनधिकार चेष्टा है, अनधिकार से इनको महाभारत को भी छोटा करने का अधिकार नहीं, ये नहीं वो नहीं, गीता का चाहे जैसा अर्थ कर दिया। जो शास्त्रों से अनाधिकार से एक परंपरा का श्रवण चल रहा है कि ब्राह्मण का कल्याण होगा, उसको इन्होंने जानबूझ करके उसमें दखलंदाजी की है। देखो इन्होंने कैसे मिले, ये यही प्रकरण है, अपनी जेल से दूर चाह रहा है। मैंने कहा महाराज जी की बस स्त्रियों के लिए पाप योनि लगेगा, तो ब्राह्मण तो बहुत पुण्य हो गया, उनकी स्त्री है वो पाप योनि हो गई, तो फिर एक ब्राह्मण का एक पाप योनि स्त्री के साथ संबंध होने पर जो संतान पैदा होगी वो फिर क्या होगी? फिर वो हम स्त्री के लिए कहते हैं उनका जो जो है मासिक धर्म वगैरह होता है, उस दृष्टि से वो अपवित्र होती है, अस्पृश्या होती है, ये होती है, वो होती है। हम ब्राह्मण हो गए तो थोड़ी बहुत नाराज हो गए एक तरह से। ब्राह्मण हो गए तो क्या होता है? फिर वो महाराज जी फिर उनको क्षत्रियों को और वैश्यों को यज्ञ आदि में बैठने का क्यों अधिकार मिला, जबकि वो पापियों नहीं है, उनको तो यज्ञ वगैरह नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को अधिकार दिया है भागवत में, सब में। ये बात अलग है, कर्म कांड कर सकते हैं और कर सकते हैं, जहाँ तक मुक्ति की बात है वो केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। अब गीता सिद्ध तो नहीं कर सकते, अब इसे क्षिप्तम भवि धन्यवाद और सशस्त शांति की नहीं कर सकती। कौन थे प्रजाली नमें भक्त प्रति, तो वे पाप योनि विशेषण देते हैं, वो पाप योनि विशेषण स्त्रियों के लिए है। वास्तव विशेषण दे तो दो नुकसान होगा, एक तो पाप योनि का नुकसान है, जो ब्राह्मण की स्त्री है वो वैश्य शूद्र वैश्य क्षत्रिय की पूजनीय है कि नहीं है? जी है जी है जी है। वो तो ब्राह्मणों में भी मरा, जो बड़ी माता है, मैंने दादा परदादी परदादी है, तो ब्राह्मणों के लिए भी वो पूजनीय है, पूजनीय है, अपने घर में दादी परदादी होती है। और क्षत्रियों के लिए तो वैसे ही छोटी हो जाए, छोटी बच्चा हो जाए, वैसे एक तो ये नुकसान। दूसरा नुकसान है कि पापियों के लिए कोई स्थान ही नहीं है, एक पापी एक पाप योनि दो है ना जी। तो पापी का कल्याण नहीं होगा, पाप योनि का कल्याण नहीं होगा, मनुष्य में परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। तो पापी योनि विशेषण दे दिया जाए तो पापी संतुष्ट रहेगा नहीं, पापा शब्द बताए वे भी परम गति को जाते भागवत गति है। तो ये बात एक तो ये पता लग जाएगी, एक वो पता लग जाएगी, पता लग वो परम गति का अर्थ ये बताए महाराज जी की जिस गति में उसे थोड़ा ऊंचे चले जाएंगे, बस थोड़े से ऊंचे चले जाएंगे, कल्याण तो नहीं होगा ब्राह्मण हुए बिना, थोड़े से ऊंचे चले जहाँ है उसे थोड़ा तो ऊंचा हो जाएगा, शूद्र बनेगा शूद्र वेश बनेगा वेश बनेगा क्षत्रिय बनेगा क्षत्रिय बनेंगे, फिर कितना धर्म होगा, अपने क्रम से ऊंचे चले जाएंगे। निष्पक्ष और देखो तो क्या देखे, कोई पक्षपात नहीं महाराज जी। उसमें ये भी मानव शरीर ही जब कल्याण के लिए मिला है तो कोई जाति का क्यों ना हो, कोई जाति हो, अब ये मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे बौद्ध हो, कोई जाति का हो, कोई मनुष्य ही मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। और हुए सब में ब्राह्मण में क्षत्रिय हुए, वैश्य में शूद्र में भक्त हुए, तत्व ज्ञानी हुए, रही कोई कथा उपनिषदवादी है। गाड़िया ने रही कोई किसकी बना दी, एक गाड़ीवान गाड़ीवान था एक। तो शूद्र भी ऐसे हुए हैं, शूद्र जी महाराज पुराने गाजा ही हुए, बिलो में जा हुए। महाराज जी वहाँ बलराम जी जैसों ने भी गलती स्वीकार की है, है? बलराम जी ने भी अपनी गलती स्वीकार की है, बलराम जी जैसे उसको मान नहीं किया, मार दिया, फिर पश्चाताप किया उन्होंने, गलती हो गई मेरे से, गलती हुई, गलती अभिमान के कारण। तो बड़े बड़ा ऊंचा होता, अभिमान ज्यादा होगा। उस समय तीर्थ यात्रा करके और फिर दोबारा वही नैमिषारण्य में फिर गए वो, और सपत्नी गए, फिर उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उनके मन में लगे कि मेरे से गलती हो गई। तो ऐसे सब देख कथा है, तो ये बात बैठती नहीं है। तत्व ज्ञान होता है शरीर के द्वारा नहीं होता है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है। ये बहुत प्रबल युक्ति है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी क्या? जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ के द्वारा कैसे होगी? जड़ के द्वारा जड़ का त्याग हो सकता, जड़ता जड़ता से ऊंचा उठ सकता है, ऊंचा चेतन में नहीं पहुंच सकता जड़ के द्वारा, जड़ के त्याग से चेतन पहुंचेगा, जड़ को साथ लेकर चेतन कैसे पहुंचेगा? हम सर अब दोहरे में हमारे कमरे में जाना है, वहाँ मोटर से नहीं पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पड़ेगा, मोटर नीचे रह जाएगी। मोटर से कमरे में कैसे जाओगे, मोटर छोड़नी पड़ेगी। गोविंद गोपाल की जय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 27 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।